Piwa, idiotko, piwa. Dobra, pogadali, widzieli nawet drogę w oddali, ale wypili wodę, a to woda co pali, więc z drogi nie ci, telefon mi znajdzie, wciśnij przycisk, katapulta, memory 5. A nie rób gestów wrogich, wierz mi na próżno ten mobik, na mnie już czas, trudno co robić, zostaw już te wspomnienia, znam je w 100%. Pewnie, że pamiętam, co mam nie pamiętać? Dobra, symbolicznie, tobie było mal, tylko jedno. Jakie dwie? To dwie ich było? Dwie to trzy, a trzy to może nieszczęść, albo gorzej jeszcze, więc jedną pozem jestem. Czas już na mnie, bo skończę jako ten taty. Przestań skamleć, ja wiem, każdy lekko nie ma i trudno tak przerwać bachanalia. Wiem przecież, daruj, ale muszę lecieć. Giza, ty kończ te rozmowy. Na ciebie sznycel oczekuje. Chyba jakiś inny jest tutaj czynny szatan. Wiem, że człowiek od czasu do czasu musi polatać, ale ja pomyliłem lotnisko chyba, bo leciałem za nisko. Wybacz i teraz mi wszystko miga. Przyszłość nie jestem i mocno ciekaw. Jeszcze się podszczekuję prześladowcom i uciekam. Znam sposoby, jak wyjść na zero. I gdy łapią mnie za rękę, mówię, że to nie mój kielon. Ty uszanować plany moje bujne racze. Gole się, zjem śniadanie i pójdę spać. A wszystko kiedy stąd wyjdę, ziomuś, i ty możesz mi czynnie pomóc. Więc kończmy ją i do domu, bo mam drogę jak stąd do Kansas, a dziś muszę być na czas, chociaż zwykle nie zdążam. Jest w pół do trzeciej, spróbuj to pojąć, że ja muszę lecieć. Honyszkę kojok. Giza, ty kończ te rozmowy. Na ciebie sznycel oczekuje. Ty kończ te rozmowy. Sznycel oczekuje. Giza, ty kończ te rozmowy. Na ciebie sznycel oczekuje. Trzeba przyznać, że ta wódka jest bardzo dobra, panie dyrektorze.